de kwa mawazo nurumia mwezio tokako baba kasema nini na mama mali yake nataka lini Nurumia kwa mawazo nurumia nitokako nurumia